Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur isimli kitaplarından Mektubat ve Mektubatında 7. mektubunu okuyarak sohbetimize devam ediyoruz. Bismihi sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz kardeşlerim, bana söylesin diye Şamlı Hafız Tevfik'e iki şey demişsiniz. Bu Şamlı Hafız Tevfik, Türkiye'lidir ama Şam'da tahsil görmüş. Üstad Bediüzzaman'a mütevaziyane talebe olmuş ve hizmet etmiştir, ciddi hizmet etmiştir. O zat bu sualleri getiriyor üstada. Birincisi, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hazreti Zeynep ile evlenmesini eski zaman münafıkları gibi yeni zamanın ehli dalaleti de tenkit ediyorlar. Nefsani, şehevani telakki ediyorlar. Haşa diyorsunuz. El cevap, 100.000 defa haşa ve kella. Böyle seviyesiz aşağı şüpheler o yüce peygamberin eteğine de yetişemez. Evet, insanların bedensel olarak en aktif oldukları ve nefsin her yöne aktığı 15 ila 40 yaşları arasında o zat aleyhissalatü vesselam Hadicetül Kübra radıyallahu anh gibi ihtiyarca bir kadın ile iktifa ve kanaat ederek, onunla evliliğini sürdürerek ve başka birisiyle evlenmeyerek tam bir iffet ve tertemiz bir ismet sergilemiştir. Ki o zamanlarda herkes çok kadınla evlenebildiği halde o böyle bir şeyi tercih etmemiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir insanın 40 yaşından sonra, yani duyguların nispeten dengeye ulaştığı bir zamanda birden fazla evlenmesi kesin olarak nefsi değildir. Başka önemli sebeplerin olduğunu zerre kadar insafı olan anlar, anlaması lazım. Konuşurken de dikkatli konuşması lazım. O hikmetlerden birisi şudur ki, peygamberlikle görevlendirilmiş olan o zatın sözleri, fiilleri, her hali, her tavrı ve her işi dini hükümlerin kaynağıdır. Yani o ne dediyse, o ne işlediyse, onun oturup kalkmasından ne hali varsa, ne tavrı varsa, hepsi bizim için dindir, dinin kaynağını teşkil eder. Efendimizin herkesin arasında yaşadığı ve bilinen hayatını bütün incelikleriyle sahabeler, yani erkek sahabeler ve bazen de yine müşahede eden kadın sahabeler bize nakletmişlerdir. Ama sahabelere bile kapalı olan özel hayatını, aile hayatını ve oradan doğan dini hükümleri, orada yaşanan dini hükümleri bize kim nakledecek? Bize nakledenler Efendimizin tertemiz zevceleridir ve onlar o vazifeyi, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile çevresindeki hayatını bize anlatmakta hakkıyla efendim performans göstermişler, o vazifeyi hakkıyla ifa etmişlerdir. Dini inceliklerin ve hükümlerin hemen yarısı belki onlardan geliyor. Yani validelerimizden, Efendimizin zevcelerinden, ezvacı tahirattan geliyor. Onlar nakletmişler, anlatmışlar. Demek ki bu büyük vazifeye fıtratları farklı olan birçok temiz zevce lazımdır. Gelelim Efendimizin Hazreti Zeynep ile evlenmesine. 25. sözün 1. şulesinin 3. şuaında Bismillahirrahmanirrahim. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ayeti hakkında şöyle denilmiş. Bir tek ayet, o ayeti okuyan insanların içtimai konumuna ve anlayış durumuna göre çeşitli manalar ifade eder. Evet, bir ayet, bir tek ayet bile o ayeti okuyan insanların içtimai konumuna ve anlayış durumuna göre çeşitli manalar ifade eder. Herkese ayrı bir sözü vardır ayetlerin. Mâ kâne Muhammedun ayeti, yani Muhammed aleyhissalâtu vesselâm, hiçbirinizin babası değildir ey ashab-ı kiram. Kendi çocukları dışında hiç kimsenin babası değildir. Ama o, Allah'ın elçisidir sizin aranızda ve nebilerin sonuncusudur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bazen makamı, yüksek makamı icabı bazılarına evladım diye hitap etse de, bazıları değil bütün ümmet ona, baba gözüyle baksa da, o kendi çocuklarının dışında hiç kimsenin gerçek babası değildir. O sizin aranızda Allah elçisidir ve nebilerin sonuncusudur. Evet, bir tabakanın bu ayetten anladığı şudur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı veya oğlum dediği Zeyd radıyallahu anh, sahih rivayete göre bizzat kendisi itiraf ediyor ki, izzetli zevcesini, yani Hazreti Zeynep'i, manen kendine küfüv bulmadığı için boşamış. Yani Hazreti Zeynep, başka yüksek bir ahlakta yaratılmış. Onun bir peygambere eş olacak fıtratta olduğunu, Zeyd ferasetle hissetmiş ve kendini ona koca olacak seviyede görmediğinden, manevi bir uyumsuzluk neticesinde Hazreti Zeynep'i boşamıştır. Onu daha sonra Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam almış, yani zevvecnâkeha, biz onu sana nikahladık cümleciğinin işaretiyle, bu ayetin, bu cümlesinin işaretiyle, o nikah semavi bir akittir, sıra dışı bir nikahtır. Hazreti Zeynep radıyallahu anhanın Efendimiz'e nikahlanması semavi bir emirdir. Hem bilinen örf ve görünen nikah işleminin de üstünde kaderin bir hükmüdür ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kaderin o hükmüne sadece itaat göstermiştir ve mecbur olmuştur evlenmeye, nefis arzusu ile değildir. Şu kader hükmünün de önemli bir hükmü şer'i ve mühim bir hikmeti âmmeyi ve şumullü bir maslahat-ı umumiyeyi tazammun eden, لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ, yani evlatlıkların boşadığı hanımları almak, müminlere haram olmasın diye, ayeti kerimesinin işaretiyle, küçüklerin büyüklere oğlum demeleri zihar meselesi gibi değildir. Ziharda bir Arap karısına anam gibisin derse, bu sen bana haram ol anlamına gelirdi ve boşanmış olurlardı. Ama kendi oğlu olmayan birine oğlum demekle oğul olmaz. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Zeyd'e zaman zaman sevdiği için oğul demekle, o onun oğlu değildir ve onun boşadığı kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haram olmaz. Yani kanun karşısında gerçek oğulun hükümleri bu konuda, bu noktada uygulanmaz. Ayrıca büyüklerin raiyetlerine ve peygamberlerin ümmetlerine pederane, peder gibi, baba gibi nazar ve hitapları vazife-i risalet itibariyledir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin peygamberi olarak bütün ümmete şefaat eden, şefkat eden bir peygamber olarak herkes onun manevi evladı gibidir. O da herkesin manevi bir babası gibidir. Ama bu vazifesi itibariyledir. Yoksa bir insan olarak şahsiyeti insaniye itibariyle değildir. Dolayısıyla bu ümmetin herhangi biriyle evlenmek Efendimiz'e haram olmaz, yanlış olmaz. Onlardan evlenmek, zevce almak efendim gayet uygundur. İkincisi, bir tabakanın bu ayetten anladığı şudur ki, büyük bir yönetici, idaresi altındaki insanlara bir baba şefkatiyle bakar. Eğer o yönetici, mesela hem gerçek bir padişah, hem de maneviyat sahibi bir sultan olsa, halka karşı bir babadan 100 kat daha fazla merhametli olduğundan, halk da onu tabii olarak bir baba gibi görür. Baba nazarı, koca nazarına kolayca dönüşmediğinden ve kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden, halkın içinde peygamberin müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediği için, Kur'an o yanlış anlayışı değiştirmek maksadıyla der. Peygamber Allah'ın rahmetini temsil ederek, onun namına size şefkat eder. Sanki babanızmış gibi sizi düşünür ve risalet namına, yani bir peygamber olarak siz onun evladı gibisiniz. Fakat bir insan olarak o katiyen sizin babanız değildir ve sizden bir zevce alması, bir hanım alması, içinizden birisiyle evlenmesi yanlış değildir, münasiptir. Ve sizlere oğlum dese, hukuki olarak siz onun evladı olamazsınız. Evet, değerli kardeşlerim, burada şu ilaveyi de yapmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Zeynep validemiz gibi kendi akrabalarından birisini bir köle ile evlendirmiştir. Azat edilmiş bir köle ile. Eskiden insanlar, hür insanlar, özellikle şerefli, üstün bir aileden gelen, bir kabilenin önde gelenlerinin hanımları, bir köle ile azat edilmiş bile olsa, azatlı köle bile olsa evlenmezlerdi. Evet, Hazreti Zeynep'in azatlı köle olan Zeyd ile evlendirilmesi, böyle efendim toplum içerisinde sosyal bir yara durumundaki köle ile, azatlı köle ile de evlenilmez. Yani yüksek seviyeden bir kadın, aşağı seviyeden bir erkekle evlenmez kuralını da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle yıkmıştır. Hazreti Zeynep bu konuda bir tevazu, bir teslimiyet göstermiştir. Ve Hazreti Zeyd ile evlenmiş, sonunda geçimsizlik vuku bulup da ayrıldığında da, yaşadığı böyle bir travmayı telafi edecek, tedavi edecek en doğru yol, onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevceliğine yükseltilmesi idi ve Efendimiz onu kendisi zevce olarak aldı. Ama böylece köleler ile evlenilmez anlayışını da yıkmış oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Onlar hep beraber Allah'ın emrine uyarak, Allah'ın emrini, peygamberin emrini teslimiyetle yerine getirerek pek çok güzelliklerin yerleşmesine ve pek çok yanlışların yıkılmasına sebep oldular, vesile oldular. El-Bâkî Hüvel-Bâkî Said Nursi. Değerli kardeşlerim, bundan sonra yeni bir mektubu okuyacağız. O da 8. mektup. 8. mektup, Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Er-Rahmanirrahim isimleri, yani Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri, Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz besmeleye girmişler. Orada zikrediliyorlar. Ve her mübarek şeyin başında onlar zikrediliyor, onlar söyleniyor. Bunun çok hikmetleri var. O hikmetlerin beyanını, açıklanmasını başka vakte bırakarak, şimdilik kendime ait bir hissimi söyleyeceğim diyor Üstad Bediüzzaman. Kardeşim, ben Er-Rahman, Er-Rahim isimlerini öyle bir nuru azam görüyorum ki, öyle büyük, en büyük nur görüyorum ki, bütün kainatı çevreleyen ve ruhun, her ruhun bütün ebedi ihtiyaçlarını tatmin edecek ve sayısız düşmanlarından emin edecek, nurlu ve kuvvetli görünüyorlar. Er-Rahman, Er-Rahim. İnsana bütün kainatı da kuşatan bir rahmet, ilahi rahmeti tanıtıyor bu isimler. Ve insanı bütün düşmanlarından kurtaracak bir şefkati tanıtıyor bu Rahman ve Rahim isimleri. Bu iki nuru azam olan isimlere yetişmek, evet bu isimlere yetişmek, onlardan istimdad etmek, medet almak için en mühim, bulduğum en mühim vesile, fakir ile şükür, aciz ile şefkattir. Yani ubudiyet ve iftikardır. Bir yönüyle kul olduğunu bilmek ve bir yönüyle de aczini, ihtiyacını Allah'a ve böyle bir rahmete, Rahman-ı Rahim'e ihtiyacını, iftikarını bilmektir. Demek ki ihtiyacımızı, ona ihtiyacımızı bilerek ve ondan gelen her türlü yardıma, lütfa, merhamete şükrederek ve kendi aczimizi bilerek ve onun şefkatini bilerek biz Rahman ve Rahim'e ulaşır, onunla irtibat kurar ve ondan yardım alırız. Eğer kendi aczimizi, fakrımızı bilmez ve ondan gelen inayete, yardıma, şükürle mukabele etmezsek, kendi acizliğimizi bilmez ve onun şefkatine şükürle muamele etmezsek, o zaman rahmet, Rahman ve Rahim'in şefkati, merhameti, inayeti kesilebilir. Allah muhafaza eylesin. Şu mesele münasebetiyle hatıra gelen ve muhakkikane, hatta bir üstadım olan İmam-ı Rabbani'ye muhalif olarak diyorum ki, Hazreti Yakup aleyhisselamın Yusuf aleyhisselama karşı çok güçlü ve çok parlak duygusu, muhabbet, sevgi ve aşk değildir. Yani bir peygamber olan Yakup aleyhisselamın, yine bir peygamber olacak olan Hazreti Yusuf'a olan sevgisi şefkattir diyor. Aksine bir şefkattir. Sadece bir sevgi, bir aşk değildir. Çünkü şefkat, aşktan ve sevgiden daha keskindir, daha parlaktır. Daha yüksektir ve daha nezihtir, temizdir. Peygamberlik makamına şefkat daha layık bir duygudur. Sevgi ve aşk, mesela mecazi sevgililere ve yani gerçek sevgili olmaya layık olmayan bu fani varlıklara karşı da yaşanabiliyor. Hatta çok şiddetli bir sevgiyle bu varlık aleminden bir şeyleri sevseniz, o zaman o sevgi o şeye layık olmuyor. Şiddetli bir sevgiyle fani sevgililer sevilmez. Hazreti Peygamber, yani Yakup aleyhisselam, onun taşıdığı sevgi bir şefkat sevgisidir. Yoksa fani bir varlığı sevmesi o makamı muallâ-yü nübüvvete layık düşmüyor. Demek Kur'an-ı Hakîm'in parlak bir icaz ile parlak bir surette gösterdiği ve Rahim ismine ulaşmaya vesile olan Hazreti Yakub'un duyguları, Hazreti Yakub'u Rahman ve Rahim'e ulaştıran duyguları yüksek bir şefkat derecesidir. İsmi Vedud'a vesile-i vusul olan, yani Vedud ismine insanı ulaştıran aşk ise, Züleyha'nın Yusuf aleyhisselama karşı olan muhabbetinde geçerlidir. Demek ki Kur'an-ı Mucizül Beyan, Hazreti Yakup aleyhisselamın hissiyatını ne derece Züleyha'nın hissiyatından yüksek göstermişse, şefkat de o derece aşktan daha yüksek görünüyor. Üstadım İmam-ı Rabbani, aşk-ı mecaziyi makam-ı nübüvvete pek münasip görmediği için şöyle demiş: Yusuf aleyhisselamın güzelliği uhrevi güzellikler cinsindendir. Yani dünyevi bir güzellik sayılmaz. Onu sevmek mecazi muhabbet değildir. Mecazi muhabbetler nev'inden değildir diye bir tevilde bulunmuş. Ben de derim, ey üstad, o tekellüflü bir tevildir. Yani biraz zorlamalı bir uzlaşmadır. Hakikat şu olmak gerektir ki o muhabbet değil. Yani iki peygamber arasındaki bu sevgi sadece sevgi değil, belki 100 defa sevgiden daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir mertebe-i şefkattir. Evet, şefkat her çeşidiyle latif ve nezihtir, temizdir. Aşkın ve muhabbetin ise her çeşidi temiz olmuyor ve her çeşidine tenezzül edilmiyor. Hem şefkat pek geniştir. Bir zat şefkat ettiği evladı sebebiyle bütün yavrulara, hatta bütün canlı varlıkların küçüklerine, bebeklerine, yavrularına şefkat eder. Evet, en efendim umulmadık varlıkların yavrularını bile sever. Kendi yavrusuna olan şefkati umuma yayabilir. Halbuki aşk böyle olmaz. Her şeyi mahbubuna feda eder. Yani aşık olan, sevgiyi yaşayan, kendi sevdiği kimseyi sena eder, başkalarının mertebesini tenzil eder, başkalarını övmez. Hatta manen zemmeder ve hürmetlerini kırar. Mesela biri demiş, güneş sevgilimin güzelliğini görüp utanıyor. Görmemek için bulut perdesini başına çekiyor. Hey aşık efendi, ne hakkın var? 8 ismi azamın bir parlak nurani sayfası olan güneşi böyle utandırıyorsun. Hem şefkat halistir, karşılık istemez. Safidir, ücretsizdir, ücret istemez. Hatta en adi mertebede olan hayvanların yavrularına karşı şefkatleri bile ücretsizdir, karşılıksızdır. Halbuki aşk ücret ister, karşılık ister. Bir karşılık talep eder. Karşılık olmazsa sevgi tersine dönebilir. Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir, bir ücret istemektir. Demek Kur'an'da pek çok surede geçen efendim ve surelerin en parlağı olan, dikkat çekici bir sure olan Yusuf suresinin en parlak nuru olan Hazreti Yakub'un aleyhisselamın şefkati, ismi Rahman ve Rahim'i gösterir. Yani şefkati gösterir. Şefkat yolu rahmet yoludur. Ve o elem-i şefkate deva olarak "Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin" dedirtir. Allah şefkatlilerin, merhametlilerin en merhametlisidir dedirtir. El-Bâkî huvel-Bâkî Said Nursi. Değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize burada kısa bir ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman'ın Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 130 parça kitap içerisinden Kastamonu mektuplarından okuyarak dersimize, sohbetimize devam edeceğiz. 154. mektupta kalmıştık. Risale-i Nur şakirtlerinden Hafız Tevfik, Mehmet Feyzi, Emin, Hilmi ve Kamil'in mektuplarıdır. Gavs-ı Azam'ın Kuddise Sirruhul Ali, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Üstadımız hakkında, Fe inneke mahrusun bi aynil inayeti fıkrasıyla, inayeti inayete ve kolaylığa mazhar olduğuna, Allah'ın inayet gözünde korunmaktasın, inayet eli altındasın diye müjdelemesi, inayete ve kolaylığa mazhar olduğuna ve tevafuk Risale-i Nur'un kerametinin bir kaynağı bulunduğuna, pek çok emarelerden bu bir iki gün zarfında küçük ve latif ve fakat kat'i kanaat veren cüz'i hadiseler, tevafukunda gözümüzle gördüğümüz inayet-i Rabbaniye'nin numunelerinden 5-6'sını beyan ediyoruz ki onlar bu iki gün zarfında beraber vuku bulmuş. Değerli kardeşlerim, bazı olayların planlanmış olduğunu bize gösterircesine fevkalade tevafuğu, yani Allah inayetinin üzerimizde olduğunu adeta bize hissettirmek için apaçık bir şekilde olayları inayetiyle, lütfuyla, keremiyle bizim ihtiyacımıza göre tanzim eder ve inayetini apaçık gösterir bazen. Burada ben arkanızdayım demek ister ve hizmet eden, Allah yolunda mücadele eden ve arkalarında hiçbir gücün bulunmadığı saf ihlas ile çalışan, gayret eden insanlar, aciz ve fakir insanlar sadece Allah'ın o inayetine dayanır, Allah'ın rızasına güvenir ve hizmetlerine, mücadelelerine devam ederler. Yani Allah bizimle beraberdir. Korkma, Allah bizimle beraberdir ayetinde ifade edildiği gibi, o hissiyatı Allah yolunda mücadele eden herkese hissettirir Cenab-ı Hak. İşte bazı küçük küçük fakat bir araya geldiğinde kesin bir kanaat veren olayların tevafuğu böyle bir duyguya yol açıyor. Bir örnek, dün üstadımıza Risale-i Nur'a ait 3 hizmet lazım geldi. Kimse de yok. Biz de uzaktayız. Merdivenden inip bir çocuğu bulup bizlere göndermek niyetiyle kapıyı açtı. Fakat tam o sırada, fevkalade bir tarzda, tam o anda Risale-i Nur'un o hizmetlerini görecek 3 şakirt kapıya geldiler. 3 talebe kapıya geldiler. Tam ihtiyaç olduğu anda 3 kişi kapıyı açtığınızda kapının arkasında bulunuyor. Bu bir inayeti, ilahi bir inayeti size hissettiriyor. İkincisi, Risale-i Nur'un berekatı ile evi yangından kurtulan Hafız Ahmet. Burada Risale-i Nur'un berekatı ile denmiş. Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in bir mübarek, muhterem tefsiridir. Risale-i Nur'un bereketi demek, Kur'an-ı Kerim'in bereketi anlamınadır. Risale-i Nur'u müstakil olarak düşünemezsiniz. Kur'an'dan ayrı düşünemezsiniz. Dolayısıyla Kur'an'ın berekatıyla evi yangından kurtulan Hafız Ahmet, 2 sene önce Risale-i Nur'un mühim risalelerini kendisi için yazdırmıştı. Başka bir ilçede bulunan bir iki zat onları kopyalamak için aldılar. Fakat bir aksilik ile 2 seneden beri ellerinden kaçırıp mahcubiyetlerinden haber de veremediler. Bu yüzden hem biz hem Hafız Ahmet hem merak ettik hem de hiddet ediyorduk. Takdiri ilahi, dün o kitaplar geldiler. Kitapların geldiği saatte başka bir tevafuk yaşandı. o da şudur. Üstadımıza kolaylık için bir kişi 5 seneden beri her birkaç günde bir parça yemek getirerek hatırını soruyordu. Fakat 2 sene önce başka yere taşındığından beri o adeti terk etmişti. 2 yıldır yemek getirmiyor. Halbuki eskiden epey uzun zaman yemek getirmiş. Böyle bir sevap kapısını bulmuş, hizmet etmiş. İşte kitapların geldiği saatte o zatın evinden aynen eskisi gibi oğlu yemek getirdi. Üstadımız da şöyle dedi. 2 sene önceki gibi yemek getirmenize artık gerek yok. Siz de zaten buradan gitmişsiniz. Başka yere oturmuşsunuz demiş. Bugün aynı vakitte Hafız Ahmet'in yazdırdığı kaybolan kitaplar mükemmel bir şekilde kopya edilmiş olarak yemekle beraber geldiler. Bizde şüphe kalmadı ki bu latif tevafuk da Risale-i Nur hakkındaki inayetin bir cilvesidir. Üçüncüsü, üstadımız yine bugün talebesi Emin Efendi'ye şöyle dedi. Başka bir köyde oturan bu evin sahibesi eskiden her hafta buraya geldiği halde 3-4 aydır gelmedi. Kirasını, kira parasını 4 aydır almadı. Muhakkak haber gönderin gelsin kira parasını alsın dediği dakikada 4 aydan beri yanına gelmeyen o ev sahibesi hanım kapıya vurdu geldi. 5 aylık kirasını aldı. Üstadımız Allah'ın bu yardımından memnun olduğu için uzak bir ilçeden gelen, hiç görmediğimiz ve burada bulunmayan yuvarlak bir küçük ekmeği o ev sahibesine hediye etti. Aynı vakitte 20 dakika zarfında burada bulunmayan aynı ekmekten 2 sene Risale-i Nur'un 2 kitabını alıp mütalasının manevi ücretinden 1/1000 ücret olarak geldi ve bir parçacık aşure çorbasını dahi yine o ev sahibesine verdi. Çünkü uzak başka bir köyden gelmiş. Aynen o aşurenin 10 misli kadar latif 3 ekmek yine 2 sene 2 kitabın okunmasına 1/1000 ücret diye geldi, gözümüzle gördük. Hem yine üstadımız bugün o hane sahibine 7 senedir adını bilmediği için ismin nedir diye sormuş. Bakın 7 sene sormamış, 7 sene sonra kendi ev sahibine sormuş adın ne demiş, o da Hayriye diye cevap vermiş. Hayriye isminde olmak tevafukuyla 2 saat sonra Hayri namında Risale-i Nur'un bir şakirdi, haberimiz yokken İstanbul'a gitmiş, hem ticaret münasebetiyle 2 mühim şakirtler de onunla beraber gidip geç kaldılar. Maddi manevi fırtınalar münasebetiyle üstadımız onları hem oradaki önemli bir şakirdi çok merak ediyordu. Bugün o Hayriye'den 2 saat sonra geldi. O 3 şakirt hakkında üstadın merakını giderdi. 4 aydan beri devam eden tefarık namında üstadımızın bir kokusu vardı. Esansı kokusu vardı. O gün bitmişti. Hayri'nin elinde bir küçük şişe dedi ki, size tefarik getirdim. Biz de bu küçük, latif tefarikteki tevafuğa barekallah dedik. Bu 2 gün zarfında bu küçücük numuneler gibi üstadımız Mucizat-ı Ahmediye'nin, Mucizat-ı Ahmediye isimli Peygamber Efendimizin mucizelerini anlatan risalenin tashihiyle yazılarını düzeltmekle meşgul olduğu için bunlardan başka çok numuneleri görmüş. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri üzerine yazılmış olan bir kitabı tashih ederken yine adeta Peygamber Efendimizin mucizelerini seyreder gibi pek çok yardıma mazhar olmuş. Madem 2 günde böyle Allah'ın yardımının, inayetinin cilvelerini görüyoruz, Risale-i Nur dairesi içinde, dikkat edilse herkes kendi nefsinde, hizmeti derecesinde böyle numuneleri görebilir. Biz de gözümüzle gördük diyor Risale-i Nur şakirtlerinden Hafız Tevfik, Mehmet Feyzi, Emin, Hilmi, Kamil, Hayri ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi. Hepsi evet ben de tasdik ediyorum deyip imzalamışlar bu mektubu. 155. mektup, aziz Sıddık kardeşlerim, bu şiddetli kışta ve manevi, dehşetli, ayrı tarz bir kışta, yani sosyal olayların, dünyayı saran dehşetli olayların ayrı bir kış gibi dünyayı sardığı şu mevsimde ve nev-i beşerin, insanlığın, İçtimai hayatında müthiş, kanlı, diğer tarz bir kışta çırpınan biçarelere, rikkati cinsiye ve şefkati nev'iye cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Yani hem Türkiye'de yaşanan, İslamiyet'e, Müslümanlara baskı yapan zalimlerin meydana getirdiği bir kışı, hem dünyada yaşanan İkinci Dünya Savaşı'nın şiddetli soğuğunu, hem de normal mevsimsel soğuğu hüzünle, elemle hissettim diyor Üstad. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi, yine Erhamur Rahimin ve Ahkemul Hakimin olan, onların Halik-ı Kerim ve Rahim'in hikmet ve rahmeti, benim kalbimin imdadına yetişti. Manen denildi ki, senin bu şiddetli üzüntün, o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Yani zalimlerin zulmünü icra etmesi ve mazlumların bir takım sıkıntılar yaşaması bazen mukadder olur. Onda da ilahi hikmetin bir icrası vardır. Sen kendi şefkatini Allah'ın şefkatinden daha ileri sürme. Rahmeti ilahiyeden daha fazla şefkat kimsede bulunmaz. Hikmeti Rabbaniyeden daha mükemmel hikmet, daire-i imkanda bu dünyada olmaz. Asiler cezalarını masumlar, mazlumlar, zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklardır. Bunu düşün. Zalimler cezalarını görecektir. Masumlar ve mazlumlar da çektikleri sıkıntı onların yanında hafif kalacak kadar bir ilahi şefkate mazhar olacaklardır. Senin daire-i iktidarın haricinde olan olaylara, senin gücün yetmediği ve şefkatinle, imkanınla düzeltemediğin olaylara baktığın zaman, onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Evet, Allah'ın hikmetini görmeye çalışmalısın. Allah'ın adaletini, merhametini görmeye çalışmalısın. Her şeyin, herkesin Rabbi Allah'tır. Bunu bilerek bakmalısın. Ben de o lüzumsuz, şiddetli olan şefkatten kurtuldum. Şefkatin eleminden kurtuldum diyor. 30 sene evvel aşiretler arasında, Kürt aşiretleri arasında gezerken bana şöyle sual ettiler, soru sordular. Acaba şu zaman ve dehrin şikayetindeki, hatta büyük zatlar ve evliyalar dahi felekten ve zamandan şikayet ediyorlar. Çünkü Müslümanların başına o çağlarda çok belalar, musibetler gelmiş. Buna tahammül edemeyen pek çok insan şikayet ediyor. Bu şikayetlerden Sani-i Zülcelal'in bedi, misilsiz sanatına ve takdirine bir itiraz çıkmaz mı? Cevap, hayır ve asla. Belki manası şudur, güya şikayetçi şöyle diyor. İstediğim emir, iş ve arzu ettiğim şey ve iştiha duyduğum hal, hikmeti ezeliyenin düsturu ile tanzim olunan alemin mahiyeti müstait değil. Ve inayeti ezeliyenin pergeliyle nakşolunan feleğin kanunu müsait değil. Ve meşiyeti ezeliyenin matbaasında tab olunan zamanın tabiatı muvafık değil ve masalih-i umumiyeyi tesis eden hikmet-i ilahiye razı değildir ki, şu alemi imkan, feyyaz-ı mutlakın yedi kudretinden, şu küçük akıllarımızın hendesesiyle ve bizim nefislerimizin arzusuyla istediğimiz her meyve ona verilmez. Her meyveyi koparamazsın. Verse de tutamazsın. Düşse de kaldıramazsın. Evet, bir şahsın tehevvüsü için büyük bir daire-i muhita hareketi mühimmesinden durmaz. Yani öyle olur ki, çok büyük hikmetlerle bir takım olaylar cereyan eder. Cenab-ı Hakk'ın insanlığı ulaştırmak istediği bir hikmeti vardır, bir hedefi vardır. Takdir ettiği bir hedef vardır. İnsanlığı oraya sevk ederken birçoğumuz sıkıntı çekeriz. Bazen acı çekeriz, ıstırap çekeriz. Savaşlar olur vesaire olur. Hepsinin sonunda ilahi hikmet tecelli edecek ve ilahi maksat gerçekleşecektir. İşte bu yüzden biz acı çektiğimizden konuşuruz ve Cenab-ı Hakk'a karşı, yani halka değil Allah'a şikayet ederiz. Ama şunu da biliriz ve şöyle deriz: benim bu istediğim şeyin gerçekleşmesi için hali alem müsait değil. İnayeti ezeliye bir şey ölçüp biçiyor, yeni bir şeyler takdir etmiş. Ama ben o noktada değilim. Ezeli, Allah'ın ezeli dilemesi öyle matbaalarda, öyle kitaplar basıyor ki, benim maksadımdan farklı. Umumi maslahat neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Hikmeti ilahiye benim istediğim şeyden razı değil. İşte onun için biz şu küçük aklımızla, şu hevesimizle, şu aklımızın ölçüleriyle, pergel ve cetveliyle bütün kainatı, bütün olayları şekillendiremeyiz ve Allah bütün olayları bana göre şekillendirsin diyemeyiz. Burada küçük bir misal hatırıma geldi. Hani derler ki, Nasreddin Hoca'nın bir oğlu bir kızı varmış. Oğlunun yanına gitmiş. Oğlu ziraatçıymış. Tarlasında çalışırmış. O demiş ki, baba dua et de yağmur yağsın ve mahsulümüz iyi olsun. Sonra kızının evine gitmiş. Kızı da, onlar çömlek testi imal eden, üreten bir aileymişler. Kızı da demiş ki, baba dua et de bugünlerde yağmur yağmasın, bizim testilerimiz güneşte bir güzel kurusun da onu vaktiyle satalım. Yoksa yağmur yağarsa bizim toprak testilerimiz henüz pişmeden zarar görür, demişler. Bu durumda Cenab-ı Hak kime göre yağmur yağdıracak, kime göre yağmuru engelleyecek? Herkesin bir dileği vardır ama bir de ilahi plan, ilahi program vardır. Cenab-ı Hak o noktada bildiğini işler. İşte 30 sene evvelki cevaba Risale-i Nur dahi zelzeleler bahsinde böyle küçük bir haşiye ilave ediyor. Her bir unsurun maddi manevi kış ve zelzele gibi hadiselerin yüzlerce hayırlı neticeleri ve gayeleri var. Şerli ve zararlı bir tek neticesi için o vazifeleri durdurmak, o yüzlerce hayırlı neticeleri istememek, o zaman yüzlerce şer olur. Bir tek şer, bir tek kötülük gelmesin derken birçok kötülük efendim ortaya çıkar. Fakat külli kanunların tazyikinden feryat eden fertlere, yani bütün tabiatı Cenab-ı Hak, bütün mahlukatı, bütün insanlığı ilahi takdiriyle bir yöne sevk ederken, ilahi kaderiyle onlara bir şeyler ölçüp biçerken, olayların hırpaladığı ve özel bir yardıma ihtiyaç duyan bir fert, Cenab-ı Hakk'ın özel rahmetinin, özel inayetinin kapısını çalar ve kendi halini Cenab-ı Hakk'a arz eder. Özel bir inayet ister. Böyle şeyler de olur. Rahmanur Rahim'in her biçarenin imdadına yetişebileceğini de bilmeliyiz. Herkesin derdine derman yetiştirebilir. Fakat o ferdin hevesiyle değil, hakiki menfaatiyle yardım eder. Yani bazen insan kendine hayrı, hayırlı olmayacak bir şeyi Allah'tan ister, Allah ise insana hayırlı olacak şeyi ihsan eder. Bazen dünyada istediği bir cama, kırılacak bir cama mukabil ahirette bir elmas verir. Yani insan dememelidir ki dünyada ettiğim dua neden kabul olmadı? Eğer ettiğin dua dünya için kabul olmuyorsa o dünyada bir cam istemene mukabil ahirette bir elmas olarak sana verileceğini gösteriyor. Evet, bazı insanların eceli yakındır, gelmiştir, takdiri ilahidir. Ama o şifasını ister. Bu muradı ilahiye, Allah'ın planına, programına uygun düşerse Allah ömrünü uzatır. Değilse ilahi takdirini efendim çalıştırır, ahiretine alır ve orada onu mükafatlandırır. Bu böyle demektir. Yoksa dua kabul olmadı denilmez. Evet değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Bu sohbetleri her gün saat 3'te hafta içinde radyonuz Burç FM'den dinleyebilirsiniz. Ayrıca salı günü akşamları ve pazar günü, efendim salı gün 9'da, cumartesi ve pazar günleri de 2-3 arasında bu sohbetler verilmektedir. İnternetten de bu sohbetleri indirebilirsiniz. Hoşça kalın, hayırlı günler diliyorum.